शराब कम थी तो पानी मिला दिया होता। कि जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, तुझको पीना ना आए तो मैं क्या करूं। देवी जी, शराब मैं भी नहीं पीता। क्यों? मेरे प्यारे दादा जान कहा करते थे, जो आंखों से पीते हैं उनके लिए सादा पानी भी शराब है। जवाब नहीं कुंवर साहब, आप तो बातों ही बातों में सब कुछ कह गए। समझने वाला चाहिए देवी जी। जवाब तो मीम साहब नैले पे तेला मार रहा है, जी चाहता है गला घोंट दूं। देवी जी, अर्ज किया है कि सारे झगड़े अगर मेरे जीने के हैं तो ये गला घोंट दे कि मैं भी बेजार हूँ, कि जान खुद अपने हाथों निकलती नहीं, मौत ही जब ना आए तो मैं क्या करूं। जवाब तू? जरूर, दो मिनट रहेंगे। ओके, थोड़ा जल्दी आइएगा। माशे, आगरे रंग में भंग डाल दिया ना, चली गई वो सोने को। हम जिस महफिल में जाते हैं वहां लोग सोते नहीं, जागते हैं। है वफा क्या इस जहां